Oferta dotyczy kredytu 0 RSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Przedsiębiorco, w pakiecie 100 zmian dla firmy kolejne ułatwienia dla pracodawców. 10, a nie 50 lat. Forma elektroniczna zamiast stosu dokumentów. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Jutro o godzinie 18.45. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim politycy o kandydatach w wyborach samorządowych na prezydenta Warszawy. Ukrainiec podejrzany o zabójstwo swojego rodaka przyznał się do winy. Gdański sąd zdecydował o areszcie. W Chicago rozpoczął się Festiwal Polskiego Kina. Wbrew temu, o czym zapewniał w czwartek przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, Rafał Trzaskowski nie jest jeszcze kandydatem Zjednoczonej Opozycji na prezydenta stolicy. W TVP Info Jan Grabiec z Platformy powiedział, że opozycja wystawi wspólnego kandydata nie tylko do wyborów Rady Warszawy. Przede wszystkim do sejmików województw, bo tutaj największe wyzwanie jest przed nami. Wiemy, że nawet przed zmianami ordynacji wyborczej wynik wyborczy na poziomie 5, 6, 7, 8% w skali kraju może sprawić, że nawet jednego mandatu radnego sejmiku tego rodzaju ugrupowania nie uzyskają. PO nie może liczyć na poparcie PSL, które pójdzie samodzielnie do wyborów samorządowych i, jak zapewnił Paweł Wajda, ma własnego asa w rękawie. Nowoczesna chce wystawić Pawła Rabieja. Witold Zębaczyński uzasadnił dlaczego. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby sięgnięcie po osobę, która nie ma tego odium historii reprywatyzacyjnej wokół swoich najbliższych współpracowników. Rafał Trzaskowski osobiście nie posiada, ale niestety wystawianie Rafała Trzaskowskiego w tych wyborach w stolicy powoduje, że dajecie państwo amunicję PiS-owi maksymalnie ile tylko można. Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta mówi, że w najbliższych wyborach samorządowych mieszkańcy Warszawy będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcą, czy nie chcą zmiany. Rafał Trzaskowski w sposób klasyczny, przecież to widać w obrazach, był szefem kampanii Hanny Gronkiewicz-Waltz. W żaden sposób się nie odcinał przez ostatni czas od tego, co się dzieje w Warszawie. Jest kontynuacją tych rządów, które były w Warszawie. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów opozycji. Będą m.in. rozmawiali o wyborze wspólnego kandydata na prezydenta stolicy. Ukrainiec podejrzany o zabójstwo rodaka, aresztowany na 3 miesiące, zdecydował o tym sąd w Gdańsku. W środę na trakcie Świętego Wojciecha 38-letni mężczyzna zaatakował nożem innego. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Dobę później został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Potem przewieziono go do Gdańska. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Za zabójstwo resztę życia może spędzić za kratami. W serwisie Trójki kolejne informacje. Dziś jest czas przywracania Polsce braterstwa. To nasza wielka dziejowa misja, mówił w Wierzchosławicach lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy spotkali się przy grobie Wincentego Witosa na Zaduszkach. Polacy chcą normalności. Potrzebują siły, która jest siłą rozsądną i sprawiedliwą, przekonywał Kosiniak-Kamysz i podkreślił, że częścią niepodległej Polski jest ruch ludowy. W uroczystościach uczestniczą potomkowie Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy oraz działacze PSL z całej Polski. Według organizatorów przyjechało ponad 3,5 tysiąca ludowców. Upamiętnieniem Święta Zwycięstwa będzie w Warszawie koncert Niepodległości. Jego organizatorem jest Jan Pietrzak i Fundacja Towarzystwo Patriotyczne. Twórca kabaretu pod egidą po raz szósty organizuje to wydarzenie, bo jak podkreśla, trzeba przypominać, że Polska wygrała swą niepodległość. Wracając do tych zarzutów wobec Polaków, że ciągle się buntują, że robią powstania, bardzo przemyślana i bardzo dobra strategia okazała się zwycięska. Polska zwyciężyła 100 lat temu, pokonała faszyzm i komunizm. Jednym słowem, Polacy jako zwycięzcy mają wielkie zasługi, nie tylko dla siebie, dla całej Europy. Jan Pietrzak zapowiada, że w przyszłym roku odbędzie się cykl koncertów Niech żyje Polska. A w Chicago rozpoczął się Festiwal Polskiego Kina. W ciągu 2 tygodni przedstawionych zostanie ponad 70 produkcji fabularnych i dokumentalnych. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce organizowany jest już po raz 29.

I stąd już za kilka minut moim gościem będzie Grzegorz Palkowski obok Agaty Kuleszy, odtwórca drugiej głównej roli w tym właśnie filmie. Przed 15 moim gościem będzie jeszcze Marcin Krasnodębski. Zapowiemy Festiwal Filmów Koreańskich, ten już od wtorku. Trójkowe filmowe już mój pierwszy gość, Grzegorz Palkowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No i za chwilę porozmawiamy o filmie pewnego razu w listopadzie, ale zanim o tym, to ja myślę, że warto cię w ogóle przedstawić, bo z jednej strony jesteś aktorem niezawodowym, tak zwanym naturszczykiem, tak się czujesz ciągle, czy już po tym dorobku filmowym może bardziej jako aktor? Nie wiem, taki naturszczyk, takie dziwne słowo. Dziwne słowo. Aktor niezawodowy, dobrze brzmi. No tak jakoś, no... No biorąc pod uwagę twoją filmografię, to już absolutnie możemy mówić o aktorstwie, ale przypomnij, jak to się wszystko zaczęło. Zaczęło się chyba w domu. Tak, właśnie, to było... Byłem bardzo, bardzo dawno temu. Miałem 7-8 lat, jak mój brat Łukasz wymyślił... No właśnie, Łukasz Palkowski to doskonale już znane nazwisko w polskim kinie. Wymyślił coś takiego, że jak gry... na przykład wtedy było PlayStation 1 jeszcze. Aha. Jak gry na przykład na PlayStation 1 mogą na przykład zdemoralizować, prawda, albo popsuć umysł dziecka. Młodszego brata. No i kupił to PlayStation, prawda? No ja oczywiście zapalony cały czas grałem na tym PlayStation w przeróżne gry. No a Łukasz po prostu to tam nagrywał z którejś strony, ja nawet czasem nie widziałem jakieś, albo jak spałem, to robił jakieś takie krótkie filmiki. Byłeś na tyle zaangażowany w grę, że po prostu nie zwracałeś uwagi na to, co wokół ciebie. Czasem tak było. Mhm. Czasem w ogóle nie wiedziałem, że jestem nagrywany, tak? No ale to w ogóle bardzo mało pamiętam, prawda, z tych czasów, jak nagrywaliśmy. Pamiętam, że na cmentarzu na pewno nagrywaliśmy kiedyś. To właśnie było coś z tym, ale kompletnie mam tak, że dziury straszne, prawda? Ale od tego czyli się zaczęło się w każdym takie razie. Wprawki, no ale później był ten słynny debiut reżyserski twojego brata Łukasza i tam już zagrałeś, mówię o Rezerwacie. O Rezerwacie, tak, jeszcze wcześniej była Nasza ulica. No ale Rezerwat to już był taki, to już miałeś lat 13-14 wtedy, prawda? I można powiedzieć, że to już było tak, zadanie aktorskie. W Rezerwacie już była taka troszkę większa rola, tak pamiętam. Pamiętam, wtedy bardzo na deskorolce jeździłem te czasy. I to było tak, że chciałem iść na deskę na skatepark i mówię, Łukasz, dawaj szybko, proszę, nie, już nie chcę tutaj być. To było takie 100% przygodowa sprawa. Na planie często trzeba długo czekać. Tak, no czekanie to jest, generalnie się czeka na planie, prawda? Tak. No ale potem posypały się propozycje, jednak okazało się, że masz jakiś naturalny, wrodzony talent, bo tych filmów było sporo i ciągle są. Tak, cały czas coś tam się dzieje. No i to musimy chyba wspomnieć o krótkometrażowym filmie. Rozmawialiśmy już o nim w Trójce. Bardzo zresztą ciekawym filmie Baraż Tomasza Gąsowskiego, bo tym razem nie twój brat zaprosił cię, jak to bywało w przeszłości, do filmu, tylko wskazał ciebie ktoś inny. Zagrałem w Barażu Tomka Gąsowskiego. To nie była duża rola. Przypomnę tylko, to jest kompozytor filmów Andrzeja Jakimowskiego do tej pory. Tak, no i to nie była duża rola. No i za jakiś czas, Tomek mi to opowiadał, prawda, że za jakiś czas Andrzej mówi, kurde, nie mogę znaleźć chłopaka do filmu, prawda, nie mam, kurde, skąd wziąć chłopaka. I Tomek mówi, słuchaj, no u mnie zagrał taki Grzesiek ostatnio, okej, pokazał zdjęcie, Andrzej zobaczył, no i tak, dostałem zaproszenie na zdjęcia próbne, prawda, tam trzech chłopaków było na moście Poniatowskiego, krzyczeliśmy, szukaliśmy psa. No i tam parę dni później Andrzej do mnie zadzwonił i powiedział, no fajnie to wyszło, będziemy mieli mnóstwo pracy, no i tak dalej, prawda, że udało się, fajnie wyszło, no i tak się zaczęło. No i właśnie teraz już mówimy o premierze ostatniego tygodnia w filmie Andrzeja Jakimowskiego pewnego razu w listopadzie i znowu ciekawa filmowa historia, bo oto grasz syna Agaty Kuleszy, tym razem to już główna rola, poważne zadanie. I nie jest to wasze pierwsze spotkanie. Tak, nie jest to nasze pierwsze spotkanie. To jest już nasze drugie spotkanie. Poprzednie było przy Szczęściu Świata. Czyli u Michała Rosy. Michała Rosy, tak. Też grała moją mamę. To jest przezabawne, bardzo fajne. No i to drugie nasze spotkanie było kompletnie inne niż to pierwsze. Zupełnie inne. No ale to nasze spotkanie no, było bardzo pozytywne. Mi się bardzo podobało, bo jak jest się z Agatą na planie, to jest po prostu mega poczucie humoru, żarty, prawda? No i taki luz po prostu. Czy pomagała ci też w jakichś scenach, bo macie trudne też sceny? Znaczy po prostu dla mnie największą pomocą w scenie, jak można zrobić, to jest po prostu jak druga osoba mi oddaje, prawda? Pole, tak? Tak, po prostu. Ona daje mi narzędzia, których mogę użyć. Po prostu swoim wzrokiem, swoim spojrzeniem, swoim, nie wiem, jakby gestem, humorem, tak, gestem. I to tak po prostu jakby wychodzi, prawda, samo. I to była największa pomoc, tak. A to było naprawdę cudowne. A co byś powiedział o takim, no właśnie, bo nie masz na razie no tylko taki praktyczny warsztat aktorski, ale nie masz tego warsztatu wyniesionego ze szkoły. Co byś powiedział o budowaniu tej konstrukcji psychologicznej swojego bohatera, bo Mareczek to jest no postać pewnie trudna. Była trudna do zagrania. No Mareczek to była no postać taka bardzo wrażliwa. To było tak, że najtrudniejsza była ta taka jakby wrażliwość jego. No bo chłopak jego jest wszystko, bardzo wrażliwy, a musi się zderzać musi naprawdę się z brutalnością naprawdę z świata. Poważnymi sprawami, no ciężkimi w życiu dla takiego chłopaka. No, no tak, no ale to jakoś po prostu z etapami filmu samo jakby przychodziło. Się kreowało, prawda? Przychodziło, tak. To może jest dobry moment, żeby przypomnieć, co o swoim filmie mówi sam Andrzej Jakimowski, bo on też wprowadza w klimat tej historii. Posłuchajmy.

życie. Poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzej. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łez mi winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Przypadkiem dziś z nami w Trójkowo Filmowo ten właśnie utwór w wykonaniu Edyty Geppert. Muzykę do niego skomponował Włodzimierz Korcz, ale może nie wszyscy to pamiętają, może nie wszyscy nawet wiedzą. Tekst napisał Wojciech Młynarski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo dziś z nami Alicja Albrecht. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie mógłbym powiedzieć kiedyś nawet reportażystka radiowa, nawet trójkowa. Tak, to był początek mojej kariery wtedy dziennikarskiej, reporterskiej, a potem dzisiaj, dokumentalnej. A dzisiaj już należy panią przedstawić jako dokumentalistkę, ale filmową, jako reżysera. I właśnie mamy okazję zobaczyć dokument Młynarski. Piosenka finałowa już jest. Już jest. Warto wybrać się do kina i warto wrócić do osoby Wojciecha Młynarskiego, bo ten film właśnie udowadnia, jaką był niezwykłą postacią w polskiej kulturze. To była absolutnie niezwykła postać. Trudno go będzie zastąpić, o ile w ogóle twórcy są do zastąpienia. Może się pojawić ktoś tej klasy, ale myślę, że nigdy nie będzie potrafił dokonać takich obserwacji naszego życia społecznego, kulturalnego, nas, Polaków, jak robił to Wojtek Młynarski. W bardzo trudnej formie, bo w miniaturach przecież, w piosenkach. Tak, w miniaturach. To był mistrz puenty, mistrz języka polskiego. On posługiwał się niezwykle piękną polszczyzną i zwracał na to bardzo uwagę. Jeżeli pod koniec życia gdzieś tam się troszkę wycofał z tego życia artystycznego, chociaż pisał do końca, to między innymi dlatego, że trochę go raziły te teksty, które się pojawiają. Zbyt banalne, płaskie, tak? Tak, cierpiał z tego powodu. Ale również należał do takich ludzi, że jeżeli zauważył, że ktoś coś ciekawego pisze, robi, to potrafił zadzwonić i komplementować. Potrafił zadzwonić nawet nad samym ranem, gdzieś o 5, 6, tak? Tak, to opowiadają jego przyjaciele, że on pracował, właściwie miał taki tryb urzędniczy, to znaczy wstawał rano, bardzo wcześnie, gdzieś od 5 rano, był na nogach i pisał tak gdzieś do południa, potem miał jakieś tam spotkania, recitale, spotykał się z artystami, wyjeżdżał gdzieś, ale pisał od wczesnych godzin porannych do południa. Oczywiście Wojciech Młynarski to jest postać znana wielu pokoleniom Polaków od lat. Wszyscy znamy jego znakomite piosenki, ale ciekaw jestem, kiedy kiedy pani poznała go osobiście, no bo oczywiście wcześniej znała jako twórcę. Kiedy nastąpił ten moment, bo to przecież nie było przy okazji tego filmu pierwsze państwa spotkanie. Nie, spotkaliśmy się w 90 roku na piosence aktorskiej we Wrocławiu. Robiłam zawsze z piosenki aktorskiej jakieś reportaże, jakieś filmy takie telewizyjne. On tam miał swój recital. Po recitalach spotykaliśmy się wszyscy na jakimś winku i on mi powiedział, że widział mój film dokumentalny nagrodzony w Krakowie. Tytuł tego filmu to był I to, że nie opuszczę cię aż do śmierci. I to była taka historia małżeństwa, które przeżyło ze sobą, przeszło 30 lat i od 30 lat nie rozmawiało ze sobą, tylko to, co mieli sobie do powiedzenia, pisali do siebie na kartce. I jego ten film jakoś tak zainteresował i tak się zaczęła rozmowa. Ja mu wtedy zaproponowałam telewizyjny film o nim. Film nazywał się jeszcze Gram w zielone. No i potem bardzo się denerwowałam po emisji filmu w telewizyjnej dwójce, czy on zadzwoni i... Co powie bohater, i co powie bohater, ale film mu się spodobał. I potem mieliśmy różny kontakt, albo się gdzieś spotykaliśmy na jakichś recitalach. Ja zawsze starałam się być na jego recitalach. No wszystko czytałam to, co on pisze, bo zawsze byłam zafascynowana jego postacią. I teraz, 2 lata temu, spotkaliśmy się przypadkowo na ulicy Lwowskiej, tam gdzie on mieszkał. Zresztą jako ciekawostkę powiem, że to było mieszkanie, w którym się wychowywał jako dziecko, bo to było mieszkanie jego mamy. I gdzieś tam intuicja dokumentalistki mi podpowiedziała, że mam niewiele czasu, więc następnego dnia telefon do Wojtka i mówię, słuchaj, nie mam niczego, pieniędzy nie mam scenariusza, nie mam niczego, ale chciałabym nagrać z tobą taki wywiad rzekę, który posłuży mi jako trzon do filmu. No i zaczęliśmy się spotykać, rozmawiać o tym filmie, umówiliśmy się na ten wywiad. Ten wywiad, nagranie to jest ponad 4,5 godziny. Oczywiście w filmie zobaczymy tylko fragmenty. Fragmenty, małe fragmenty. I to nie dlatego tylko wybrane fragmenty, że reszta nieciekawa, niezwykle ciekawa. Nie, no film ciekawa. Ma swoją konstrukcję, o czym tak, film ma konstrukcję, w związku z tym trzeba było z czegoś zrezygnować. I powstał najpierw właśnie ten wywiad, bardzo osobisty. I taka też była między nami umowa. Bardzo go o to poprosiłam. Powiedziałam, Wojtek, to ma sens wtedy tylko, taki wywiad i taki film będzie miał wartość wtedy, kiedy będziesz bardzo szczery. Bo przecież taki intelektualista, człowiek, który potrafił mówić, nie tylko poprawną polszczyzną, ale potrafił w ogóle mówić, rozmawiać, mógł mi powiedzieć zawsze tylko to, co chce. I w związku z tym ta umowa bardzo nas obowiązywała i wydaje mi się, że to jest wartością taką ważną dla mnie w tym filmie, że jest bardzo szczery, jest bardzo osobisty wywiad. I o to samo poprosiłam wszystkich ponad 30 rozmówców, artystów, którzy z nim pracowali, jego przyjaciół, dzieci. Wszyscy są szczerzy i myślę, że można ten film było zrobić tak, inaczej. Można było inaczej zmontować, można było wybrać inne piosenki. Bogactwo to jest ogromne. Ponad 3,5 tysiąca piosenek, więc było z czego wybierać. Ale dla mnie wartością w tym filmie była właśnie ta szczerość wszystkich, że mówili także o rzeczach przykrych. Przykrych, trudniejszych, tak. Nie uciekali od tematów. To nie jest to pomnik. Zresztą nie życzyłby sobie chyba Wojtek, żeby powstała Laurka. Zresztą sam był reżyserem, przecież mnóstwo spektakli zrobił w Teatrze Ateneum, w innych teatrach. I po prostu wiedział, na czym polega szczerość w filmie, czy w teatrze, czy w literaturze. To są drobne fragmenty, natomiast to jest ostatni właściwie. Tak, tak to jest na pewno ostatni. To jest na pewno ostatni wywiad, a zresztą nie tylko Wojtka ostatni wywiad. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że to też był ostatni wywiad Janusza Głowackiego. Wojciech Młynarski zmarł, przypomnijmy, 15 marca tego roku. Tak. Także to jest jego ostatni wywiad i myślę, że taki najpełniejszy z tych wszystkich wywiadów, jakie udzielił, bo przygotowując film, montując film, musiałam też przekopać tony archiwaliów. No i właśnie są unikaty, są absolutnie premierowe rzeczy i to tak. Nawet z odległej przeszłości. Tak, i to właśnie one też mają jakąś niesamowitą wartość. Muszę przyznać, że to była mordercza praca. Obejrzeć tyle ton taśm. Po to, żeby na przykład czasami wybrać jakieś 3 czy 4 ujęcia, które oddawały atmosferę tamtych lat, ale także odszukałam też materiały archiwalne, gdzie pokazuje się go takiego młodziutkiego przy pracy. Takie są charakterystyczne te fragmenty, dlatego, że to było przy okazji premiery, która miała się odbyć w Dudku. Reżyserował pan Dziewoński, ale tak naprawdę reżyserował Wojciech Młynarski, ponieważ tak. Temperament nie pozwolił mu siedzieć na miejscu, tylko po prostu wyrwał się przez przed szereg i Zawdzie Wojskiego reżyserował spektakl. Wspomniała już pani o Januszu Głowackim, ale warto, może wszystkich nam się nie uda w tej rozmowie, ale może warto tutaj przytoczyć jeszcze kilka nazwisk osób z rodziny i z wielkiego grona przyjaciół Wojciecha Młynarskiego, które pojawiają się w filmie, bo tu naprawdę wszyscy są nam doskonale znani. Dwóch jego największych przyjaciół, którzy byli na dobre i na złe, zawsze przy nim. To jest Jurek Derfel, kompozytor większości jego piosenek, i Sent. Oni byli zawsze. Czy był chory, czy był zdrowy, czy potrzebował pomocy. Pracowali z nim i byli oddanymi przyjaciółmi. A oprócz tego świetni wykonawcy. Ewa Bem, Irena Santor, Michał Bajor. No i oczywiście mnóstwo też znakomitych aktorów. Janusz Gajos. Znakomitości polskiej kultury. I trójka dzieci. I trójka dzieci. Agata, Paulina i Janek. W kolejności. Trzy indywidualności. Tak, pojawiane się na świecie. Tak. Które też bardzo szczerze o tacie opowiadają. I jeszcze taką ciekawostką jest to, że Wojtek się spotkał na planie filmowym ze swoim wnukiem, Tadziem Kieniewiczem, synem Agaty. Autorem zdjęć do pani filmu. Tak, który był autorem zdjęć. Ja go nie uprzedziłam, Wojtka, wcześniej. Oni się spotkali na planie i wtedy żałowałam, że nie miałam trzeciej kamery, bo ten kontakt był niezwykle wzruszający, a jednocześnie Wojtek odpowiadał mi na pytania takie bardzo osobiste. No i jak potem rozmawiałam z Tadziem, Tadziu nie znał w ogóle tej historii rodzinnej. To było wzruszające dla obu. No i myślę, że choć od początku tej rozmowy mówiłem, że wszyscy świetnie znamy Wojciecha Młynarskiego, naprawdę my również, widzowie, wielu jeszcze ciekawych rzeczy z filmu Młynarski, piosenka finałowa, się dowiemy. Tak, zresztą to, co powiedział Janusz Głowacki, że właściwie nie wiadomo, jak nazwać Młynarskiego, czy to jest poeta, pisarz, miniaturzysta. To, co powiedział, że te jego miniaturki miały większą wartość niż czasami trzytomowa powieść. Bo przecież to było długo już naszych więcej czasów. Więcej prawdy o Polsce i Polakach. Tak. Tak. Mówiły. A ja tutaj taki sobie cytat przygotowałam, bardzo taki mniej znany z Młynarskiego, ale mi się bardzo podoba, bo to bardzo charakterystyczne jest dla Wojtka, bo on zawsze szedł własną drogą przez całe życie i był trochę takim samotnikiem. Bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym i karku giąć przed byle kim. Rozważ tę myśl, a potem idź, idź swoją drogą. I to była taka zachęta we wszystkich piosenkach jego. A oprócz tego wydaje mi się, że z tych wszystkich jego piosenek taka najbardziej wartościowa rzecz, coś, co ja z tego wyciągnęłam, czytając te wszystkie teksty, to jest to, że wszystkie te teksty, obojętnie jakby nie były ironiczne, krytyczne, one niosą nadzieję. To są piosenki, które dają nadzieję. No i też ten specyficzny, a bardzo ciepły humor. I humor, tak, ironia, humor. A jednocześnie przecież bardzo dużo ludzi śpiewa jego piosenki. My nie kojarzymy tego z Młynarskim. Cała liryka Młynarskiego, jaka znakomita. Piosenki dla kobiet pisał. To był człowiek, który nie pisał dla wszystkich. On musiał mieć tę nić porozumienia prywatnie, wtedy mógł dla kogoś napisać piosenkę. I dlatego te piosenki są na przykład tak znakomicie wykonywane, bo one trafiają dokładnie wykonawców. Często były pisane z myślą o konkretnym wykonawcy. Tak, o konkretnym wykonawcy. Tak, jak on potrafił opisywać stosunki damsko-męskie w swoich piosenkach, pokazywał taką inną miłość, bo Polska Miłość to była taką piosenką przełomem, bo wcześniej się pisało takie lukrowane piosenki o miłości, la la la la, wszystko było pięknie, ładnie, a tutaj nagle Polska Miłość, taka barchanowa, taka niepokorna, taka pełna konfliktów, i myślę, że on wiele nowego wniósł nie tylko do polskich piosenek, do literatury, do poezji. No i do całej polskiej kultury. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zachęciła więc wszystkich do tego, by wybrać się do kina. Jest już taka okazja. Od piątku w kinach Młynarski, piosenka finałowa, zapraszamy. Tak, jeszcze może na koniec powiem, że Wojtek powiedział, że piosenka to jest taki drobny twór, który może zachęcić do myślenia, ale niestety nie może go zastąpić. Piękne i to było słowa. Też, to było takie motto Młynarskiego i myślę, że warto, żebyśmy wszyscy kupili to motto. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za spotkanie w Trójkowo Filmowa. Moim gościem była autorka filmu Młynarski, piosenka finałowa, Alicja Albrecht. Dziękuję bardzo. Sięgnijmy więc po jeszcze jedną piosenkę Wojciecha Młynarskiego, tym razem w autorskim wykonaniu. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są, idola przesadzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką ojcu radę dam. Rób

pojawili się Beksińscy. Ja znałem doskonale historię Beksińskich, ale dopiero książka Magdy uświadomiła mi i pokazała tę historię w całej jej złożoności. No i po prostu po lekturze poznaliśmy się z Magdą, zaproponowałem jej współpracę i tak narodził się ten pomysł najpierw na scenariusz, a później na film zrealizowany w całości z materiału archiwalnego. To są dwie podstawy. Jedną, jak wiemy, jest książka Magdy Grzebałkowskiej, a drugą niesamowity zbiór archiwaliów. Tak, ten zbiór archiwaliów jest absolutnie porażający. Książka Magdy pozwoliła mi spojrzeć na tę historię tak troszeczkę jak na fresk. To znaczy z jednej strony widzimy całość, z drugiej strony widzimy też poszczególne elementy, które konstytuują opowieść. I tak jest z książką Magdy i tym filmem, że ja zobaczyłem całą historię, jednocześnie widziałem też, gdzie mogę znaleźć punkty zaczepienia dramaturgiczno-narracyjnego, które pozwolą mi opowiedzieć tę historię tak, jakbym chciał to zrobić. I kiedy dowiedziałem się, że istnieje ten zasób archiwalny, co w tym archiwum się znajduje, to nie miałem wątpliwości, że tę historię należy opowiedzieć wyłącznie przy użyciu materiału archiwalnego, czyli iść drogą bardzo trudną i jednocześnie bardzo rzadką, ponieważ to jest wyjątkowa okazja, aby dotknąć czegoś bardzo, bardzo autentycznego, co wychodzi od samego bohatera. I kiedy zapoznałem się z tym materiałem archiwalnym, to zastanawiałem się nad tym, Boże, po co robić film fabularny, skoro możemy dotknąć takiego autentyku, możemy odtworzyć, zrekonstruować tę historię wyłącznie z tego, co oni po sobie pozostawili. Oczywiście w moim filmie to nie jest tylko materiał, który oni wyłącznie po sobie pozostawili, ponieważ mi zależało na tym, aby dotrzeć do wszelkich materiałów na ich temat, bo było ich wiele. Były realizowane przez rozmaite telewizje, kroniki, także ze świata, telewizje skandynawskie, japońskie, francuskie. Dotarliśmy do tych zapisów, ponieważ chodziło mi o to, aby mieć pewnego rodzaju kontrapunkt. No i kontekst. Tak, i kontekst. Z jednej strony, żeby pokazać rozwój kariery obu panów i jednocześnie ich wizerunek publiczny, oficjalny, i móc go skonfrontować z tym domowym, prywatnym. To było dla mnie bardzo ważne, żeby móc mieć właśnie taki kontrapunkt pomiędzy tymi dwoma światami. Więc szukaliśmy tych materiałów wszędzie, gdzie tylko się dało. I tym trzecim elementem, który też był bardzo istotny w tej historii, była próba uchwycenia, znalezienia pewnej prawdy emocjonalnej tej historii. I to było najtrudniejsze, ponieważ w tym materiale Zdzisław Beksiński, pomimo tego, iż pokazuje rzeczy bardzo intymne, to o sobie w taki sposób do bólu szczery nie mówi. Tego typu zapisów wideo ani audio nie ma. On otwiera się tylko w zapiskach, czyli w niektórych listach, które adresował do przyjaciół i znajomych, bardzo bliskich znajomych. Na przykład takim listem jest ta porażająca relacja, którą napisał w święta Bożego Narodzenia 99 roku, tuż po śmierci Tomka, i we fragmentach jego dziennika. Ale to są po prostu strzępy, których ja się chciałem uchwycić, ponieważ zależało mi na tym, aby mój bohater, a ja opowiadam tę historię głosem Zdzisława Beksińskiego, aby pokazać go widzom w całej jego złożoności jako człowieka. No i tak się złożyło, że widzowie doskonale znają fabułę na ten sam temat, czyli ostatnią rodzinę, bo na film poszło wiele osób do kina, która też była inspirowana przecież tymi materiałami archiwalnymi, też książką. No i teraz dostajemy autentyk, rzeczywiście dokument, coś niezwykłego. Po obejrzeniu filmu nie mam wątpliwości, że w niczym nie przeszkadzało mi obejrzenie wcześniej Ostatniej Rodziny. To są, myślę, filmy, które mogą się znakomicie uzupełniać czy jakoś korelować ze sobą. No, z całą pewnością tak. Ja myślę, że problem jest głębszej natury. To znaczy, wydaje mi się, że żadne medium, ani film fabularny, ani film dokumentalny, ani żadna książka, reportaż, czy wspomnienia, czy dzienniki, czy listy, żadne te media nie mają możliwości oddania historii ludzkiego życia w sposób prawdziwy, stuprocentowo obiektywny, 1:1. Dopiero pewien wielogłos, który się tworzy na jakiś temat, pozwala nam, zainteresowanych daną historią, stworzyć sobie własną, w miarę obiektywną wizję tego wszystkiego. To jest bardzo ważne, wydaje mi się, i w filmie unikałem jak ognia komentowania czegokolwiek. Zależało mi na tym, aby widz po wyjściu z kina zaczął zastanawiać się na temat tego, co zobaczył, zaczął zastanawiać się raz jeszcze nad historią Beksińskich. Chciałem, aby tych pytań było więcej niż przed projektem, projekcją, ponieważ moim celem było wywołanie refleksji, a nie próba objawiania jakiejś egzegezy na temat Beksińskich, ponieważ wydaje mi się, że taka jest rola dokumentalisty. Jak długo powstawał ten dokument? Bo wydaje mi się, że to była bardzo żmudna układanka, bo wiemy, że tych archiwaliów, które rodzina Beksińskich po sobie zostawiła, jest bardzo, bardzo wiele. A nie tylko chodziło pewnie o wybranie najciekawszych fragmentów, ale też ułożenie ich właśnie w pewien ciąg, a to jest pół wieku właściwie z życia tej rodziny. Tak, dokładnie. Mi zależało też na tym, aby pokazać to w takim szerokim fresku, ponieważ zależało mi na tym, aby była to historia o relacji. To mnie zafascynowało w tej historii. Uniwersalna opowieść o relacji ojciec-syn. To mnie najbardziej ujęło. Dlatego chciałem zrobić ten film. To, że to są Beksińscy, super, ponieważ mamy dwójkę bardzo wyrazistych bohaterów, ważnych z punktu widzenia kultury naszego kraju. Natomiast to, że łączy ich bardzo specyficzna relacja, która wydaje mi się ponadczasowa i bardzo aktualna dzisiaj, nawet szczególnie dzisiaj, to była ta moja główna motywacja. Ten film rzeczywiście powstawał długo. Zaczęliśmy tuż po publikacji książki, to był rok 2014, zima. Potem przez 7 miesięcy trwa prace preprodukcyjne, podpisywanie umów i tak dalej. Następnie zaczęliśmy montować wersję offline w grudniu 2015 roku, a skończyliśmy w styczniu tego roku. I potem jeszcze trwały prace postprodukcyjne, które zakończyły się w zasadzie na kilka dni przed premierą filmu na Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie film był filmem otwarcia. Tak więc ten proces był rzeczywiście bardzo długi. On nie wynikał tylko z problemów z materiałem, ponieważ materiał nie był intencjonalnie stworzony na potrzeby filmu, a więc pojawiały się rozmaite trudności, żeby go zestawiać, żeby tak go ułożyć, aby stworzył płynną narrację filmową, która łapie widza, wpadamy emocjonalną sieć i utrzymujemy to zainteresowanie i napięcie aż do samego końca. To było trudne, ponieważ te materiały po prostu ze sobą nie korespondują. To są rozmaite nagrania audio, zdjęcia, materiały z kronik, nakręcone na różnych kamerach. Od sasa do lasa, jak to się mówi, więc trudno jest to po prostu ze sobą scalić. Na niuansach to wszystko jest oparte. Ja zachowałem też taką formę tego filmu ostrą, szorstką, bo taki też był ten materiał. Nie chciałem tutaj też uładniać niczego. Wszelkie próby uładniania tego filmu kończyły się klęską, coś umykało. I to na każdym poziomie. Na poziomie obrazu, dźwięku, montażu. Wszelkie próby estetyzacji okazywały się ślepą uliczką. No i już możemy zaprosić na Beksińskich album wideofoniczny. Co ważne, do oglądania na dużym ekranie w kinach, bo to jest jednak fascynująca podróż i w czasie, i w głąb bohaterów z tej niezwykłej rodziny. Zapraszam do kin. 10 listopada jest oficjalna premiera kinowa w kinach w całej Polsce. Rzeczywiście ten film bardzo dobrze ogląda się na dużym ekranie, ponieważ ja go oglądałem w montażowni przez te wiele miesięcy i kiedy go obejrzałem na ogromnym ekranie w czasie Krakowskiego Festiwalu Filmowego, to sam byłem nim wstrząśnięty. Film Marcina Borcharta od najbliższego piątku w naszych kinach. Oczywiście Beksińscy, album wideofoniczny. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I z nami już ostatni gość dzisiaj w audycji, Marcin Krasnodębski. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o festiwalu, bo mówiłem, kolejny polski dokument od piątku w kinach, a już od wtorku festiwal. Festiwal filmów koreańskich. Tak. Zgadza się. Ja mówiłem tydzień temu, że to jest wysyp w ogóle. W listopadzie mamy wysyp festiwali filmowych, bo też przypomnę, już od kilku dni trwa Sputnik, czyli Festiwal Filmów Rosyjskich. To po raz 11 już i potrwa do 12 listopada. No i właśnie też wchodzicie w ten czas. W Warszawie tylko? Tak, tylko w Warszawie w Kinie Kultura od 7 do 13 listopada. Ale nie pierwszy raz, nie pierwsza to edycja Festiwalu Filmów Koreańskich, więc rozumiem, że zainteresowanie kinematografią tego kraju rośnie w Polsce. Tak, to jest trzecia edycja i rzeczywiście kinematografia koreańska wydaje mi się, że jest jedną z najciekawszych obecnie kinematografii narodowych na świecie. A czemu tak uważasz? Czemu tak uważam? Ponieważ na początku XXI wieku politycy w Korei stwierdzili, że warto postawić na kinematografię, warto wypracować model taki, który by tworzył filmy zarówno wysokobudżetowe, komercyjne, jak i takie mniejsze, skromne filmy artystyczne. I to zadziałało. To znaczy ten mechanizm działa świetnie. W Korei powstaje rocznie kilkaset filmów. Kilkaset? Koło 300, no to ponad 300. To rzeczywiście poważna sprawa. I do nas docierają faktycznie dzięki festiwalom te filmy bardziej artystyczne, tak jak chociażby Służąca w zeszłym roku Park Chan-wooka zrobiła całkiem dużą furorę. No, ale też oczywiście znamy koreańskie horrory, thrillery. Co wy na festiwalu przede wszystkim proponujecie? Jaki repertuar? My proponujemy cały wachlarz tych filmów. Będziemy pokazywać zarówno te skromne, autorskie filmy, które właśnie podbijają światowe festiwale i są mniej popularne w samej Korei, ale także pokażemy filmy wysokobudżetowe. Takie filmy, które w ojczyźnie gromadzą po parę milionów widzów. Są to filmy znakomite, świetnie realizowane technicznie. Są to filmy, które konkurują moim zdaniem śmiało z tymi filmami hollywoodzkimi. Natomiast one właśnie do nas, do naszych kin nie docierają. Także Festiwal Filmów Koreańskich będzie jedyną okazją, żeby je zobaczyć na dużym ekranie. No jeszcze będzie niedługo później Festiwal Pięć Smaków, który też nam proponuje kino azjatyckie, no ale wy jesteście tutaj akurat wyspecjalizowani. No tak, my się koncentrujemy tylko na tej kinematografii koreańskiej. Wydaje mi się, że jest to kinematografia, która faktycznie daje, tak jak wspomniałem, odpór tej kinematografii hollywoodzkiej. To, co ciekawe, widz światowy nie poznaje filmów azjatyckich w ogóle przez kino komercyjne, raczej przez filmy artystyczne. Co byś szczególnie polecił z tego roku? Poleciłbym przede wszystkim, pokażemy chociażby film, to jest ciekawostka, perła kinematografii koreańskiej z roku 1960, film Pokojówka. Jest to film, jeden z największych arcydzieł kinematografii koreańskiej w odnowionej wersji, ale także bardzo ciekawy będzie film Prawda jest inna. Jest to thriller wyreżyserowany przez reżyserkę, która proponuje trochę inne spojrzenie na takie już dosyć wyświechtane wzorce gatunkowe. Także jest to jest, rozumiem, już polska premiera. To jest, tak, to jest polska premiera. Gdzie szukać w takim razie dokładnych informacji o festiwalu i przypomnijmy jeszcze termin i miejsce akcji? Termin i miejsce akcji to od 7 do 13 listopada w Kinie Kultura. W Warszawie. W Warszawie, tak. Więcej informacji na stronie Kina Kultura, także na Facebooku Warsaw Korean Film Festival. Festiwal już od wtorku. Która to edycja? Trzecia edycja. No więc myślę, że i ten festiwal wpisuje się coraz wyraźniej w przestrzeń Warszawy. Tym razem Festiwal Filmów Koreańskich. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję. Ostatnim gościem dziś w Trójkoło Filmowo był Marcin Krasnodębski z grona organizatorów festiwalu. Ja już powiem do usłyszenia. Pozostańmy jeszcze przez chwilę muzycznie w klimacie z ostatniej rodziny Kamel. Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.